väikses paadis päevavalge käes tõuseb tuul ja kaasa meid viib. Suures plaanis sinu silmine on nii hea, et sa oled veel siin. Ja kui käidki kummulime laev, jalad põhjas on kaikumas naer. Ei veel kiiret, pole kaldale, juba ole. Ei meil kiiret, pole kaldale, on nii hea, et sa oled veel siin.